하시는 게. 늘을 드리펄로 나와 선언할 수 있나요? دهاشمی دل بر نظار شمان دهاشمی دل بر نظار شمان یوزل نافس و سوزلا کنا خیر دیکھا بیا پسر ددار شمان گلا باونک مسکلا کنا دمدنی جانا نظار شما یو زلینا پسو سو زلکنا خیر دیکھا بیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دهاشمی محبوب نظار شما یو زلینا پسو سو زلکنا خیر دیکھا بیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دا پاغفار مدنی خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دے پاغفار مدنی کز داخل دے پا مزار شما کز داخل دے پا مزار شما یوزل ناپس و سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دهاشمی محبوب نظار شما یوزل ناپس و سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دمدنی جانا نظار شما یو زلینا پسو سو زلا کنا خیر دیکھا بیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا مدینہ تا بند روخان گلا اللہ پتا دل حربان گلا مدینہ تا بند روخان گلا اللہ پتا دے مہربان گلا کز داخل دے پا مزار شما کز داخل دے پا مزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دهاشمی دل بر نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دمدنی جانا نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دیکھا بیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دمدینے لارو کسون قربان لارو کسو کتلو رسلون قربان دمدینے لارو کسون قربان لارو کسو کتلو رسلون قربان کز مسکن پکے ایسار شما کز مسکن پکے ایسار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باونک مسکلا کنا دهاشمی دل بر نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا بون کم اسکلا کنا دمدن جانا نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا بون کم اسکلا کنا زنسر اللہ در گناہ دار یما دشفات در امیدوار یما زنسر اللہ در گناہ دار یما دشفات در امیدوار یما کپا امت کی دزشما شما کپا امت کی دزشما شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باون کم اسکلا کنا دہاشمی دل بر نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باون کم اسکلا کنا دمدنی جانا نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باون کم اسکلا کنا دہاشمی محبوب نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باون کم اسکلا کنا کلام اقبال غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر حوث چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر یکی محکم عمل سے ہم محبت فاتح عالم، یکی محکم عمل سے ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر، یکی محکم عمل سے ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔